Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 35 på de finansielle markeder skal vi hive de sidste halvårsregnskaber hjem fra blandt andet Sydbank, Scandinavian Tobacco Group og i relation til Pandora skal vi holde øje med tal fra amerikanske Tiffany og Signet Jewelers. Jeg er Pernille Indgaard. Med mig i studiet har jeg Lav Svendsen fra Aktieinfo. Velkommen til, Lav. Ja, hej. Vi har selvfølgelig en række regnskaber, men vi har også nogle overordnede tendenser i markedet, nemlig det makroøkonomiske. Og fredag der mødes centralbankerne i Jackson Hole i USA, og vi får en tale fra Jerome Powell, som står i spidsen for den amerikanske centralbank. Det vil sige, mandag, når markedet åbner, så er der et eller andet, vi skal forholde os til der. Han kan sige noget, og så er det godt, men hvis han ikke siger noget, så er det jo heller ikke, så er det skidt. Ja, det bliver interessant at se, men nu er det jo sådan, at det er jo ikke noget offentligt møde, så det er jo sådan noget med, at de udsender nogle abstracts og sådan nogle referater og noget, hvor de fortæller, hvad de gerne vil i meget sådan uddrag. Og hvordan de sådan diskuterer, og hvem der mener det ene, og hvem der mener det andet, det forbliver hemmeligt. Men altså, det er jo det ved, at være tre ved 1000, så derfor så siver de jo ud, ikke? Fra det der sted. Så derfor, med i og med, at vi er i den fase, hvor renterne skal til at stige, og er begyndt at blive sat op i USA, og, ja. Og samtidig så er der sådan en rimelig grad af usikkerhed, eller stor grad af usikkerhed omkring, især alt det her med 12-krigene, så kan du sige, så er centralbanker jo lidt i klemme, fordi hvis man nu har, de har jo faktisk nærmest i årevis snart sagt, at de var sat i verden for at holde inflationen nede, men nu har de jo fået den sat så langt ned, så den ikke eksisterer mere. Men nu genindfører Trumpen jo lige pludselig ved hjælp af 12, og det er jo det, der er ved at ske i USA, at de jo begynder at få markante prisstigninger på alle mulige ting, fordi de der importvarer, som jo tæller tungt, også ud over stål og aluminium, som var de første ting, at det begynder at rulle ind i økonomien, som så kører på næsten fuld tryk i forvejen. Mm. Så derfor så vil jeg sige, at i virkeligheden, så risikerer det jo, at man kan få, om så må sige, kunstig inflation af Trumps tolværk, kan jo, når du laver 20% tol på forskellige ting, så kan det jo nærmest indføre kunstig inflation, og så ændrer hele systemet sig. Så derfor er de jo lidt på den, og det bliver interessant at se, om kommer med noget ligesom sådan mere konkret, eller det bare er sådan beroligende ord. Jeg tror, hvis det, der kommer ud som referat, det bare er, at de er tilfredse med udviklingen, og det hele er under kontrol, og don't worry, boy, så begynder jeg omvendt at blive urolig, fordi så tyder det på, at så kan de ikke rigtig gøre noget. Nej, men vi fik jo det sidste referat fra FOMC-mødet. Det kom jo i denne her uge, hvor man kunne læse, hvad det var, de havde talt om med det sidste rentemøde i Federal Reserve. Og der skinnede ordet handelskrig jo også lidt igennem, og det skinnede også lidt igennem, at det ligesom blev, der er en bekymring om, at når den næste nedtur kommer, så har centralbanken faktisk ikke flere værktøjer i skuffen til at kunne holde hånden under os. Nej, det har de ikke, og så kan vi også sige, at det, på det punkt er det store problem jo, nu er det mere overordnet markedet, at priserne på alle former for finansielle aktiver, man kan købe og sælge, inklusiv fast ejendom, er jo i top, ikke? Og det vil sige, at du risikerer, at man får hugget en top af alle de her værdier, også på obligationerne. Og det betyder jo, så kommer der jo så nogle kursstaber, nogle især, måske pensionskasser og banker kan komme i klemme. Så det er jo nok mere sådan en værdiboble-situation, man egentlig skal bringe ned på en rimelig måde, men de tør jo ikke for alvor at gå til den med at sætte renten op, og slet ikke i Europa. Og på den måde, så er der ligesom, det er sådan lidt tricky sejlads, hvor man jo reelt gør det i USA, men man gør det meget langsomt. Centralbankerne er bagved i hele det her forløb, og ikke foran. Hvor vi har vant til under krisen, var de foran. Nu er det sådan set bagefter. De render efter markedet, men jeg skulle også sige på den korte bale, Lars Spencer, hvis vi taler uge 35, så ved vi jo, altså markedet har indpriset, at der kommer en renteforhøjelse i september, og der muligvis også formentlig kommer i december. Så får vi nogen reaktion på det her Jackson Hole, der går ned? Nej, altså hvis Jackson Hole kommer ud med noget, som er markant, der tyder på, at renten vil blive sat op, hvad kan man kalde det, sådan offensivt, aggressivt, så tror jeg, at markedet vil blive bange. Men hvis det bare er, at de siger fedt, at vi vil stramme renten, og så siger ECB, at vi vil komme, vores rentestigninger ligger måske mere end et år fremme. Ikke? Mm. De er jo langt bagefter i udviklingen. Så tror jeg ikke, at de kommer til at rive noget ned. Men der, hvor vi har en parameter, vi skal følge med i også, det er jo valutakursen, hvor der nærmest er fuldstændig fred og ro, og ikke sker noget som helst. Og man kunne forestille sig, hvis der kommer, hvis for eksempel USA går ud og siger, vi regner faktisk med, at vi bliver nødt til at gå mere kraftigt til renterne, også på grund af, at vi får importinflation via alle de her 12 satser ryger igennem på forbrugerpriserne, at så kan det jo godt være, at det vil påvirke valutaen, og så dermed styrke dollaren, ikke? Men Lars Svendsen, du er investor og har været det i rigtig, rigtig mange år, og det er ikke nogen hemmelighed, at du er positiv på markedet stadigvæk. Du er fuldt investeret. Går du fortrøstningsfuld ind i den kommende uge? Ja, det gør jeg. Nu er jo regnskaberne stort set overstået, ikke? Ja. Og jeg mener, at vi i Europa har aldeles gode muligheder for, at vi får en god afslutning på året, fordi vores aktie er jo voldsomt bagefter USA. Og så kan man spørge, om USA kan blive ved med at køre så meget foran, eller hvem skal give sig? Altså det gab der imellem. Jeg tror, at det bliver også, der laver sådan en catch-up mod et højere kursniveau. Og ikke amerikanerne sådan decideret kommer til at falde, også fordi at det her, jeg ser jo hele tiden kigge på fang. Altså punktere fang, og fang ser jo ikke ud til at punktere. Det ser ud til, at det er kørt teknologiaktier. Ja, frontløberne. Ja. At de er måske gået noget i stå, men de styrer der jo ikke i grus. Så på den måde kan Europa formentlig komme til at køre pænt opad, hvis ikke der sker nogle meget store ulykker af en eller anden slags. Og det er ikke hverken Tyrkiet eller Rusland. Og sådan noget. De kan det har ikke, vi glemt lidt. Ja, det har vi. Men de kan nok ikke genere os så meget. Og man skal altså også huske, at handelskrigen er jo en krig mellem Kina og USA, og ikke mellem USA og Europa. Vi er som bare blevet trukket med ind i hele den der mølle. Ikke? Hvis vi skal være helt konkrete på selskabsniveau her for den kommende uge, Lars Svendsen, hvad skal du så sidde og kigge på? Jamen, jeg skal jo se på Sydbank, fordi det er jo det største selskab, vi får i den kommende uge, ja. som har betydning. Og så skal vi jo kigge på de der to amerikanere, der til dels konkurrerer med eller er samme marked med Tiffany & Signet Jewelries. Ja, Pandora. Ikke? Ja. Og så har vi jo den her, synes jeg, meget spændende virksomhed, der hedder Gomspace, som jeg også selv lige har købt, hvor der kommer et regnskab, og hvor de jo har sagt, at i løbet af efteråret skal der komme en ny strategiplan. Og det er jo en virksomhed, der buller afsted med en fantastisk vækst, men altså ikke tjener penge, har cash burn. Og det er jo sådan en virksomhed, der skal styres i sådan en forrygende fart frem, ikke? Og der skulle jo helst komme en regnskab, som viser, at de ikke er kørt helt af noget, der løber løbsk for dem. Og så skal der komme et eller andet om den der plan, hvornår den dukker op, for de har jo ikke sagt, hvornår den kommer. De har bare sagt, at den kommer i andet halvår, tror jeg det er, de har været ude at sige. Og det er jo så en plan, der løber 3 år. Det er vel de vigtigste ting, jeg har, og skal stille til. Der kommer faktisk også tal for SAS. Trafiktal? Et kvartalsregnskab, fordi ja. De har et mærkeligt skævt regnskabsår. Og der kommer faktisk et kvartal for dem, som vi skal forholde os til. Og det er jo sommeren, hvor der gerne skulle være have tjent nogle penge. Og det er vel sådan nogenlunde de vigtigste ting. Altså, så det begynder at æbbe ud. Hvordan har du det med Pandora? Pandora jo som, hvor du måtte sige farvel til deres administrerende direktør Anders Kolding Friis her for nylig og kom med en nedjustering. Du har været lidt lun på den, fordi du siger, nu er den på et niveau, hvor man skal bide til. Hvordan er det i forhold til Pandora nu? Jeg vil sige, prisniveauet er nået ned på et eller andet landingsniveau, hvor man kan sige, nu kan vi godt være med ud fra selve aktieprisen. Det, der er så et spørgsmål, det er jo, at de skal ud og finde sig en ny direktør, og måske en stor del af bestyrelsen er virkelig nok også på vej ud. Ja, yeah. Og da selskabet ikke er ejet af nogen, alle aktierne er ude i frit flow, så kunne man sige, det er jo virkelig, du kunne lige være dig og mig, der sad der. Vi skal bare være nogle pæne navne, og det har vi jo ikke. Så det kunne være hvem som helst. Men det ligger jo lidt i korten, at det her har jo ikke, altså man skal jo lige ikke glemme, at det her er jo ikke, fordi det går godt for dem. De er oppe i modvind for deres hovedprodukt og de her charms, ikke? Det går simpelthen ikke godt nok. Så det er nogle andre ting, andre smykker af det. Det er en meget mere indviklet forretning. Så de skal ud og finde den dag, der kommer med, hvis de kan finde en genial mand til at drive, eller dame måske i virkeligheden, til at drive det der, så skal vi tilbage til Pandora, men altså, jeg ved ikke, du får jo ikke en ny direktør i løbet af 14 dage. Nej, det tror jeg heller ikke. Du venter lidt. Men ellers, Lars Svendsen, så er det jo den sidste uge i august, og vi har stadigvæk en masse amerikanere på sommerferie. og august er heller ikke traditionelt en måned, hvor der bliver handlet og vundet. Er vi sådan en mellemsted stadigvæk? Ja, du vil sige det værste, man kan vel sige på det der. Men folk taler også om det, at man ikke snakker om der er dårlige måneder og gode måneder. Man må bare sige, at det kan man jo forudse, hvis de er mellem mærske gentagelser siden, at efteråret her, september og begyndelsen af oktober, er jo en lidt ond periode, hvor der tit er ting, der er gået galt. Jeg ved ikke, hvorfor vi på efterårsdepressioner eller hvad det er, men det er jo rent faktisk tilfælde, som var det også 29, som er helt store. Men vi taler børskrak. Ja, ja, det var helt galt dengang. Mm. Men og vi skal jo faktisk fejre 10 året for finanskrisen. Det var vist 15. oktober, ikke? Var det ikke det? Vi har lige faktisk i dag haft Roskilde Bank, for han nåede jo at falde inden. Det var også derfor, hver gang bankerne fortæller om, at det kostede jo ikke noget, de her bankpakker, så vil jeg lige huske at sige, at der var Roskilde ikke mere, fordi vi betalte det for inden. Jeg tror faktisk, det var 15. september, finanskrisen var. Kommer jeg lige ned og sidder og tænker over det. Var det 13. eller 15. oktober, ikke? September, ikke? September. Ja. September. Nå, ja, det skal ikke skille sig. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er september. Så vi er ligesom løbet forbi de her datoer nu. Så kan vi måske lige holde stille. 200 stillhed. Således opmuntret, så siger vi god handelsuge og god vind i markedet.